گران محترم اولیدن کو دا مولانا امداد الحق سے دا دور تفسیر القرآن دا 49 نمبر کے سٹ پشو کلی محلہ غلام خیر جامع مسجد کی 18/9/2006 کی شعر ہے دا دید ملاوی دو پتہ یا ساتھ ہے اشادی توید سنت کے سٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازہ نزدی مین چوک جنگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 ادھر کوبا کلچ مونگا لو کو کلچ مونگا غوبل کو کلچ اجان راشی دا ناجائز دی دا اجلم مسمان دے ذکر اجان سے پتہ لگی خود دو میاشت زی راضی سوک مخ کے راضی سوک رست راضی یار غوبل سے پتہ لگی یار لون سے پتہ لگی سوک مخ کی سوک رست دا عمل کی نہ بیا بجگڑا راضی نہ پدے کار نہ کی گچ توے لو غوبل دی سیزن کے بتا لو پیسے چکم دے ناگا درکاوما بیا تفسیر قرطبی دل تا شرائط ذکر کردی دی دا بیع سلم شپگا غری چاگا پا مسلم فی کی دی او دری غری چاگا پا رأس دا مال السلم کی دی او کم شپگ چا پا مسلم فی کی دی نا اول شرط والا دارے چا دا پا ذمہ کی او دا دیر پارا با اجل معلوم ہوئی معجل بھئی او دا والا شرط ہے چھے اجل و نیٹہ کلا برابری گی نا پا اغا وقت دا بازار کی بئی موجودی گی با دا شرطوں والا ضروری دی دا سے جن سے معلومی مقدار معلومی نا شرائط ہے چھے کم دی پاگے شرطوں سر سر دا او غٹ سو شرطوں نا مونگ ذکر کلا لگے سر سر با دا بیٹھ کی گی دا او پا کم خے مثلا توے چھے مالا با غنم راکے چھے دا غنم کرایا با پچائی دا ڈارسن کرایا رکھا نا نو دا با دا غنم و خرسون کے دے ورکی کنا چی چاوالا پیسی ورکڑی جی دے بے ورکی دا ٹول خبری بیچ رستو جگڑ رانشی آیت کی پہ ابتدا کے دو حکم دی یو حکم دار فکت بو ہو ادویم دار وستشیدو شہیدین یو والا کتابت پکار دے یو والا گواہی پکار دا دیکھے وہ فیدہ دائی کہ یہ رد چان راغلی اگر خبر اب ختم شی کہ یو تن پک انکار کی ناغ انکار اگر گنجائش پہ ختم شی او کا دیکھو آر ٹیم نمخ کی مطالبہ کی گی نداغی پیسلہ وہ مشی کتابت والا ذکر پکار دے چی کتابت سبب دے دمال دا حفاظت دا پارمونگوی دمال دا حفاظت طریقی خیر کتابت با پکیر ذکر چی صاحب دا دین تا چکل دا پتو لگی چی ار سدی اگر پشتام کی رکلی شوی دی اپا رکلو کی راغلی دی اور آغیر پار گواہان شتا نو دے با یریگی دے با دانی چی ویرے چی یرا ما تالا 2,500 روپے در کردی دی اور کردی 2,000 روپے زکا آخو مخی پا کاغذونو کری کری شوی دی کنا اور دا سر ٹیم نمخی با مطالبم نیشو کولی چی اگو تا ویری دی چی تا با دا پس ستمبر کے غواڑی ادے اگست کے غواڑی مگر تا باوی چو گو را ٹیم دے کے اگلی کلی شوی دی ادا بم ختم شی چی اگوی زمارا ماستانا دو کرس پیسی غستی نی دنو چلت انکارو کی یو پیسہ میں دنم نر آغستی دا ٹول خبری ختمی کی پدے دو سیزنو باندے لیک والا ضروری دے سٹامپ واخ لپدا سے وقت کے او گواہان پیغم مقرر کا ذکر دے سڑے کی ریشی چھے ٹگی سٹامپ لکلے بتے اخلم دو سنے زمانے یار دے ٹگ بوگی نے ٹگان پکشتری نچے سٹامپی او چکم دے وسر گواہانی نے دا خبر با ختم شی جمہور فقہاوی چھے دا حکمون دے استحباب دا پار دی ذکر اکثر چکم معاملات علماء دے خلق کڑی دی بغیر دا کتابت نے کڑی دی بغیر دا گواہانو نے کڑی دی نو پا دیکھو اجماع دا چی واجب عمل نرے دا چی نکل لے پکیوشی اگواہان دے مقرر شی ذکر کمونگے واجبو کا نا دیکھ دیل بے حرج دے وما جعل علیکم فی الدین من حرج او اگا دا چی دین آسان دے گرانے بے نا کچرتا فرس کا دا سے مونگ عرضے کے ضروری اگر انو بعد علاقے بدا سی چی التا بارو دا سرنا سوکی نی چاہیے لیکل لستل ورزی دیر کم ملاوی کے پڑے بانڈو کے دا حسن سے اپنا تپوس سے ہو ناغور طویلو شیر دا دخپل خوخر کا گواہان پی جوڑی ہے کر جوڑی نا معلومی کی چی ضروری نیری رس تم را دی فین امینا بعضکم بعضن چگنے کا اعتبار پیو بل بانیی نبیاوتا ضرورت نشتا خو کلی کل کی گی نا دا غیر پارے دو شرطوں نے بیان کر دی یو دا چی پہ انصاف سر بلی کل کی گی ولی یکتب بینکم کاتبم بالعدل لکل والا باغ سڑی ناپکول والا باغ سڑی اندازہ کول والا باغ سڑی چاہے کہ انصاف ہی بل عدل دا جار مجرور دا فل یکتب سر متعلق دے عدل دے تو چې کمی او نقصان بنے کی اصل چې هغه شډل زمیدار دے وتوی دو در اولی کا دولیم زر علی کی یا هغه تلس سوالی کی او دا چې نکل بکی کی چې دوارا فریقہ پہ خوش آلی او دا ای پہ اطمینانی مجمل خبر او پکنه روڑی متنازع فی الفاظ او پکنه روڑی دے طول صفات تا بگوری دے تو عدل بل داوی چې ولایا بکاتبن ایک لکن کی انکار مکوا احسن کما احسن اللہ علیک اللہ دل لکل لستل در زدکڑ دی لکل لزدکڑ دی لستل در زی نو خیر دے تب بل چالا سے لک کوا تا دیو جنہ امام شعبی رہ مولا فرمائی چی دا فرد کفایا عمل لے ہاں دو ندا کہ یو علاقہ کے صرف یو کاتبی ابل سکنی او خبر لگا گنتکین آغا پار بیا ضروری خبر دا چی دے با انکار نکی اور راضی و پدبان بیا ضروری شولا اس یو کس دا دے رہے چلا غبل کار نشتا ہے اور تعلیم یافتہ تار وقت ہوئی راشد علی صاحب کتاب را لو کا پگنٹو باندھی ناغت آک حاصل لے پیسے رال مقرر کا اگر نہ سے تو یہ لس مینٹ آئے اور پو یو شل مینٹ خبر ہی چلا جدا صاحب کتاب را لو کا خیر دے دے انکار ہو اگر نہ کی املا دکی ولی املا دا امر سے غرا پی تم لا علیہ بیان اول املا دے تو اسکول کی چی کہ استاد ہو دا کتاب نہ سبق ہوئی اور لکھی لکھی پتختے باندھے دے تو املا بھی لکھے گی بیان ورتوی او پدے کے بومو آخوا دے خوانے کی کمی زیادتی با اغا نکی دا سو اصول لیداغے اغا با ذکر کی یا ایوہ الذین آمنو اے مومنانو اذا تداینتم کلچ معاملک وی تاسو بدینن پا قرض و سرام پی عسلم و قرض دا غدو سورتون پا کرالن الہ جل مسمن ترنیٹی مقرر پوریم فاکتبوہ نلکے غیل رام وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ اُدْلِكِيم دا قرض دا معاملہ پمیان ستاسو کی یو لیکن کے پہ انصاف بالعدل بالحق تفسیر قرطبی فحق سرا پہ انصاف سرا کمی بیشے دن کی ولا یا بکاتبون دویم حکم کاتب با منشی با را کتابت نے انکار نکی ولا یا بکاتبون انکار بن کی لیکن کے آئیں یک تو بادلی کلونا ان ماں باد فیل پتابل دو مصدر سر اگر دی کلچ رو بلی شی دے ادا دعیا انکار بن کی لکن کے ردے دو لکلونا کلچ دے رو بلی شی یا من ان یک تو بادلی دینا چو لکی دے یا ان ماں باد فیل پتابل دو مصدر سر اگر دی دو لکلونا یا من ان یک تو با کما علمہ اللہ فلی یک تو با دیتا کاف تعلیلیوی زکا چے کما زکا چے دلا اللہ تعلیم ورکڑے دے فل یکتب و ندید ام لکلو کی درم حکم ول یم للذی علی الحق او خامخا اقرار دے کوی اگا کسو علی الحق چ پدبان قرضرا بیان دے کوی اگا کسو چ پدبان قرضرا ول یتق اللہ ربہ او خامخا دے یری گی دا اللہ نا چ دد رب دے دلی کلو پو وقت کی اللہ پ جلال دلالت کی اور رب پ جمال دلالت کی مبالغے روڑلا چھے کاتب ہے لکن کی اللہ نہ ہوئے گا خواد خواب کے مکوا ولا یبخس منہ شیئان او ندی کموی منہ ددغی حقنا شیئان اسو شی فینکان اللذی علی الحق کوی اگا کسو علی الحق چھ پدبانی قردرا صفیان ناپویا صفیان چھ رأی کمزوری ناقص العقلی دا سے کسو ناپویا او ضعیفن یا کمزوری کمزورے بڈارے یا ڈیر و رکوٹرے نہ تو لکھے گی ضعیف او لا یستطیعو ان یمل لہوا یا دے طاقت نہ لری چے اقرار رکی پخپل باندے فلیملل ولیو بالعدل نو اقرار دو کی بیان دو کی ولیو واکمن دو تفسیر جلال مانا دا واکمن دو بالعدل پہ انصاف سلام خپل دے چاڑا دے لا یستطیعو ان یمل لہ او خبر نشی دخلے نو باسلے یا پا جب نہ پوئی گی دے بل وطن دے اور آکا وہ پختو جب اچھے دا غدل نور جی دے املا نشی کولے نو دا دکم واکمن اختیار من چھے دے غر پہ انصاف سر بیانو کی وستشیدو شہیدین مرد جالکوم سلور مکم دے گواہان دا دستاویز نا علاوہ دا کاغذون استامون نا علاوہ گواہان بئی وستشیدو او گواہان دے طلب کوی شہیدین دو گواہان مر رجالکم دا ناری نوستاسو نام چھ بالغی مسلمانی آزادی او عاقل وی داس رجال چیغه کامل رجالی کامل رجال پدا شرائط سرا برابر چی مسلمانان او عقل والا او ازاد او بالغ فیلم یکونا رجلین کنوی دوسڑی فیلم یکونا رجلین کنوی دوسڑی فرجلن ومراتانیم اغا وستشیدو شہیدین فرجلن ومراتانی نو طلب کڑے یو نارینا فرجلن طلب کڑے یو نارینا ومراتانی او دوزنانا ممن تردونا من الشہداء داغ چانا چی رضا تاسو داغی دا گواہانونا ممن داغ چانا تردونا چی خوشا رہے تاسو من الشہداء دا گواہانونا دا معتبر گواہان دی ادباری دی پدی بانے دے چاہے اعتراض نشتا یا با یو سڑی یا با دو سڑی او کنا دو سڑی نمیلاوی گی نو فرجلن ومراتان یعنی فرجلن ومراتان یکفون پی شہارتی یو سڑی یا دو خدی بیا کافی کی گی پی شہارت کی یو سڑی دو فزیب دو خزی دا ولی دا دو خزی حکمت دا تعدد دا نسا انتو دل احداؤما فتذکر احداهما الاخرى ان تدل كير شي احداهما ريوي زنانا فتذکر احداهما الاخرى نو یاداش باور کی وتا دا بل زنانا را یاد بکی وتا خبر ادا بل زنانا زنانو کی معلومی گدا چیر ډیر دے او زنانا چی دی ددی حافظه د سړو په نسبت باندې لگا کمزور ده سړی چی دے چی چا سره ملاقات کی دے چی کم غرضی خبر ادا برے ٹولو مخ کیوں کی اور اس تو بیا لگ گپ شپو لگی او زنانا چی گیا کور تا لڑی شی چی کم مقصد در آگلی اغبر نوی ایسے اما کما خوا دے خوا خبر ترے دو گھنٹے با خبری ہو کی نچی بیا کل روزی نو کسا کے بجے شی نا آل تا با یوشل منٹا میلے سکی نا بیا چی کل آگوزی نا دا کور والا زنانا و توی لاڑے نہ داوی آؤ لاڑ ماں بیا را واپس خبر خو میں یہ روا زخو دے راغل ہو ماں نہ بیا غرضی خبر بروس تو کی دارا زنانو فطرت تے طبیعت تیرے یہ پائے کے ڈیر زیاد تھی انت دل احدا ہومام کرے اوے خبر ہے رشی پتو ذکر آئے دا ہوما لوکرا نہ دا بل زنانا وے اور ترایا رکی ولایا بش ادا او ادا ما دعو دا د شہادت د گواہ د راتلو په وخت کې کم گواه یوتن گواهان جوړي او بل ناراضي چیرې د گواهې له نشم درتلې مداغې ذکر دې ولا یا بشودا او انکار باندې کې گواهان اذا ما دعو کله چې دیرا بل لیکيږي د پاره د گواهې د دې سمانا د حافظ ابن کثیر وی معنی دارا چې سو کوتوی راشه دې دې کې یو مامله کېږي ته وګوره چې بیا رستو گواهی ورکه تحمل شهادت ورتوی لیکيږي نظیر انکار دے کی دار قطادہ قول لے در ربیع قول لے دین دا معلوم شوا چی دا تحمل دا شہادت فرد کفایا اور چاوی دے چی دار جمہور مسلک دے لیکن مجاہد اور دا سے نور علماء کرام اگی ہوئی چی کل تا تا دعوت سوک در کی چراشا دے دے کی ادرے گا اور تا حالات گورا چی بیا گوائی کے فانتا بالخیار ستاخو خرا کزیو کنزی کسمی دی لڑشکنی نمزا اللہ مالوسوی چیزا ما دعو لی ادا شہادت گورا دو سیزون جدا شو یو تحمل شہادت تے حافظ ابن کثیر یو ادا شہادت تا اللہ مالوسی چیزا تا مخ کی یوشیلی دل دے وسط گوائے ورکول لراشا نبیا با انکار نکی ولایا با شہدہ انکار با نکی گواہان اذا ما دعو کل چرا بللی شدی گوائے ورکول للا ولا تسأموا ان تكتبوا صغيرا او كبيرا الى اجله او سستی مکوے تاسو مستو مانکے گئے تاسو ولا تسأموا ولقد سئمت من الحیات وطولها وسؤال هذا الناس كيف لبیدو دلبید شاعر شعر دے ولا تسأموا سستی مکوے تاسو ان تكتبوا دلی کول ددینا صغيرا او كبيرا کوڑا معاملوی او کغٹا معاملوی الى اجله ترنیٹے پوری چکل پک نیٹا دا نو کچت معاملہ صغیرن و کبیرن حال لے کپا ار یو حال باندی دا معاملہ مشتمل ہے کلگی یو کڑی رہی نو بیا با ام لیکل زکا کی گی جی بعد وقت دے یو انسان بل سر نلگی ناغا سے او بخڑی نو لکشی یو پاغی بانی جگڑا گا شروع کی. ہاں یو دا چی پا عرف کی اگر دیر لگی اسی یو دودانی دی یو چنگم دے یو روپیرا ناغی کی دانے آدی خوص معتد بیہی سشی علاج علی چی پائے کے نیٹا دا زارکم اقصد عند اللہ دغلی کل یارا ٹول احکامات چی مخ کے ذکر شو دا دے درے فیدی دی اولا فیدا اقصد عند اللہ دا دیر دا انصاف خبر دا اللہ پنیزو دا یوتن حق ببل بانے پاتی نشی واقو مولی شہارت دویم فیدا اور دیر اخو ساتون کی دارا پارا دا گواہ گواہان دا پارا ہم دیر آسان خبر دا و ادنا اور دیر نزدیرا اللہ ترتابو دریم فیدا دارا دیر نزدیرا چی تاسو و بیا شک نکوئے ذکر چی صدی کنا اغلی کلی شوی دی تاسو بیو بل سر بیا اختلاف نا پیدا کوئے الا ان تکون تجارتا حاضرتا مگر کچرتا موجود وی دا سودا لاس پلاس کوی دا تجارت حاضرتا لاس پلاس حاضرتا دست با دست چورتوی دی تو دیرونا بینکم چی اڑوی راڑوی تاسو دیل را پخ پل میانس کے فلیس علیکم جناہون نشتا پتاسو گنا اللہ تکتبوا کنلی کہ تاسو دیل را دری فیدی یہ ذکر کرلے اول فیدہ اقصتو عند اللہ دویما اقوامو لشہارتی اور دریما فیدہ و ادنا اللہ ترتابو دا دری فیدی بیرستو و الا ان تکون تجارتا دا استثناء متصل یا منقطع ادوار جوڑی گی ابو البقا ہوئی چدا و استثناء متصل جوڑکو الا فی حال حضور تجارتی الا ان تکون تجارتا الا فی حال حضور تجارتی بعد مفسرین وچ دا استثناء منقطع جوڑکا ان تکونا تجارتن دا محلن منصوب بنا بر استثنائیت تے ظاہر امدارا لیکن کا تجارت حاضر ہوئی نو پدے کے کتابت تا اجت نشتا گواہان تا اجتو نشتا تو دیرونا لاس پلاس سی معاملہ کا ویاڑا ویراڑا وی نقد کاتیو واشدو اذا تبایاتم او گواہان طلب کوئے اذا تبایاتم کھلچی خرسول کوئے تاسو کلچ خرسول کوئے تاسو نو پائے کہ گواہان جوڑوئے ولا یزار کاتب ولا شہید او ضرر با نور کوی کاتب او نہ گواہ ضرر با نور کوی کاتب او لکھن کے ولا شہید او نہ گواہ ذی مانا ولا یزار او ضرر با نشی ور کول کے دے کاتب ان کاتب تھا ولا شہید او نہ گواہ تھا منگ مخ کی ویلو دوی مسی پارا کے سیدا لا یزار ٹکر روان دری مسی پارا کے ال تبیزی کرو کو لا یزار دا مبنی للفاعل ام جوڑی گی او دا مبنی للمفعول ام جوڑی گی دا دے اصل دے یزار رو دا یزار را اصل سری یزار رو نہ کچر تا دا یزار ر کے او سی غد معلوم جوڑے نو بیا دا کاتبونو او دا شہیدونو دا دوارا والا فاعل جوڑ کا کاتب من کی چتا با یو ٹکی سی واقعی نر داننا چھ داغی پا وجہ سر دا چا حق یا کم شی یا زیاد شی دا سی گواہ من کی چھ گوار گواہی با پٹے نا پائے کے با کمی او زیادی نکے او دا قول دا زجاج دے چھ زمان پا نیز باندے دا غور قول لے چھ دا دا معلوم سی قکا او دا کاتبونو شہیدونو دا والا فاعل جوڑ کا او اگر دلیل دا ذکر کی چھ اللہ فرمائی فَإِنَّهُ فُسُوقُمْ بِكُمْ نہ شاہد کا داکار کی دے تو فسق ہوئی اور کاتب کا داکار کی نہ دے تو فسق ہوئی یو خو دا خبر شو دویم احتمال دارے چھ دارے دا مجہول سے غشی دا فعل مبنی للمفعول لے نہ دا بیا پدے ددے مانا بدائی ان احدا لا یزار الکاتب ولا الشاہد اس سوک با دہی چار طرف نہ بدر نشی ور کو لکے دے کاتب تا او شاہد تا یو دا چھ کاتب او شاہد بل ضرر ور کی نو دویم دا چھ کاتب لا ضرر ور کی دیشی او شاہد لا ضرر ور کی دیشی اگر دا چھ نو وقت گورا اما سم موقع تا گورا ہر وقت کاتب تو راش مارے لکلو کا ہر وقت شاہد تو وائے راش گوائے لے برے بوزم دا دویم توجی دا او دیوی چھ دا دویم قسم علماء چھ وجر ترجیح بدائی کنا ہی تم متوجہ کے کاتب و شہید تھا نبیا بیدا سی ویلو ان تفعلا فانه فسوق بكما او دا آیاتن و دا سیاق نم دا معلومی گی چی دا سی کار مکوا چی دا غی پا وجہ سر دا کاتب پا ضروریاتو کی دا شاہد پا روزمرہ معمولاتو کی سحر جو اغراش نو دوارا معنی ٹک دی لا یزار یزار یزار رو پاسل کے یا یزار یزار رو پاسل کے ضرر با کاتب نور کی ضرر با کاتب لرشور کو لے کے دے ضرر با شاہد نور کی او ضرر با شاہد لا اغنی شور کو لے کے لے کاتب ضرر خدا رے چیغپا کی کمی زیادتی ہو کی دا شاہد ضرر خدا رے چی شاہد چالا بل چالا ضرر ور کی چیغا کمی زیادتی ہو کی او دل با ضرر نشور کو لے کے دے چی تیم میم نشتا شپور از نشتا او کاتب را شریکل کوا گوا تب رازے او گوایی بور کے ولا یزار کاتب ولا شہید او ضرر با نور کوی کاتب او نشہید او نگوا یو مانا دا دویم ولا یزار کاتب ولا شہید ضرر با نشی ورکو لکے دے کاتب و نشہید نگواتا وَإِن تَفْعَلُوا او کتاسو دا کارو کو کم کار تفسیر مدارک کے دا سیری جدہ ضرر دا کاروں کو ولا یزار رہنے چکم ماخوص شو وَإِن تَفْعَلُوا کتاسو دک کار ضرر کارو نو کڑلو فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُم نو دا ضرر ورکول فُسُوقٌ گناہ رے بکم چن خطرے تاسو پورے فسوقن دا سے گناہ رے چن خطرے پتاسو پورے واتقوا اللہ یرو کے دا اللہ نا دیتوی نسخر تکمیل ہو کاملے گئے ہو پدیش تقویٰ پہ راکے پخفل دان کے ویعلمکم اللہ تعلیم در کی تاسو تا اللہ دا دا اللہ احسان دے واللہ بکل شین علیم و اللہ پاری اسیز باندے پورے وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ یو تن چرتا مسافر دے او ال تکے سوگدا سے نشتا چ ورتوی راش مال لکلو کا سٹامپ را برابر کا او دت ضرورت دے پیداش مثلا لاہور تتل دے ادسر پیسی نشتا او دیر چان پیسی غواڑی ندت شریعت دا حق ور کی چ یوشے گانک دا گڑے والا چما دل کل پیسے رو لے گلے نبیا مالا گڑے را کے ددی اجازت کرے ہو دے کے بدا شرطی چی داغا داغی سیز نہ وہ فائدہ ناخل دا گڑے و پلاسکی نہ پدے و ٹیم نگوری دا و یو امانتی اوزان سروے دی دا سے پیسے را کا اغوی چیر دبا پتا اعتبار نشتا نہ تو توے چی دا دکان دا بتا سرے نیری و سرا خودے و پدے کے خپل سامان نگدی خپل تصرف کے بینر آوالی ہر یو سیز چلے چھے کم شیئے پا گانا کے و سرکے خود دا گانے نا وہ فیدہ نا آخری گانا کے خود دل خوشتا خود دا گانے نا فیدہ غزتل نشتا چاہتا چاووے لے چھے مالے اشل ذر روپے را کا اگر توی چھے ماں سر بتو مثلا بالے رسرو ذر دونا دا گانا گدے کیجی دی و سر دا خو ٹک دا فاغا با چینا زنانا استعمال کے بے نراولی کنین بیاو دا پسود کے رازی و ان کنتم علی سفرین پدی آیت کے در قسمہ بیوع اغا ذکر کرد یو خو اغا چی دا غیر پارا کتابت پکار دے او گواہان بور لئی دا دے ذکر شم اس دویم شروع کی اغا چی اغیر توی بیع برہان مقبوضا او درم فلی ادی اللذی اتو من امانتا او سر بیع بالامانتا نڈم بنے خبر خدا ذکر کر چی گوری لکل بھئی گواہان بھئی سفر کے کاتب نہ ملاوی گی اور پخانے زمانہ دا آلات نشتا مشونے نشتا قلم نشتا پن نشتا نو کدے اعتماد دا پارے او سڑے رہن ورکی نو ددی اجازت پکشتا زکر دا پا احتیاط کے دا کتابت نہ زیادہ غرا خبر دا اثر اشیش ترے کدے والا کرس پیسے بیا نہ ورکی نہ دے اغا خپل سیز نہ فیدا غستی چی کرس خپلو اغا وصولولی شی ولم تجدو کاتبن فرحان مقبوضہ دا فرحان مقبوضہ یعنی فیکفی من ذالک رہن مقبوضتن فیکفی من ذالک رہن مقبوضتن مرفوع دے فعل محذوف دو وجنا یادا چی دا مبتدا خبر محذوف فرحان مقبوضتن تکفی فرحان مقبوضتن تکفی رحان جمع دا رحن لکه کلب او کلاب چې څنګه راځي. رهن په اصل کې ویل کیږي ثبوت تا او استقرار تا. نعمت راهنت هغه نعمت چې پایداری همیشه مرهون دیتا رهن د دې وجه نه وي چې دا د مرتهن سره دوام لري. د مرتهن سره هغه موجود دی. آیت کریمه کې خودل تداری و ان کنتم علی سفر. خو جمهور علماوی چې د سفر د عقید قید اتفاقی دی که حضری او که سفری دواړو کې دا مسله ده چې رهن کې خودش که یو سړی کلی کی او چا سره رهن دی نو می اجازه شته که مسافر دی نوم شته او د کاتب موجود کې دل نه موجود کې دل پکې دواړه برابر دی. ولم تجدو کاتبا کی کاتب نوم دا خیر خیر اتفاقی دی. دا جمهور علماوی صرف امام مجاهد وی چې ګوره رهن بس صرف په سفر کې ځکه قران سفر ذکر کړی دی. ظاهر د آیت نه لاغه استدلال لې جمهور وی سفر خود له ذکر کړی دی چې اکثر په سفر کې دالیکل ګران باندې کی کاتب ملاویدل لګرانی نه که سفری او که حاضری که کاتب وی او کنی نو دا رهن چې کوم دی دا کې خودل صحیح دی. وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرِنَا كَچَرْتَيَ تَاسُو پَسَفَرَ وَلَمْ تَجُدُو كَاتِبًا نُمُمِ كَاتِبَ فَرِحَانٌ مَقْبُوزَهَا نُو گَانَا لَا فَرِحَانٌ کافی کی گی ردینا رِحَانٌ گَانَا مَقْبُوزَا چِ قَبْزَ پِي کڑی شویویم. او دار جمہور و علماء و مسلک دے چِ در رحن در تمامیت در پارا در قبضی راتلل در شرط تے. صرف امام مالک رحمت اللہ علیہ غوی چې دا په ایجاب و قبول سره تام کیږي بغیر د قبض نه هم. او جمهور علما وی یواز ایجاب و قبول سره نه کیږي سو پوری چې پشیر قبضه نه کړي مقبوضه. فاین امنا بعضکم بعضا فلیؤدی الذی اؤتمن امانته. دا اوس غدریم حکم دی کتابت او گواهه دے سره سره به یو بیا برهان مقبوضه دوان دا دریم شبیع بل امانته. دا داسې صورت ته چې یو تن په بل چا باندې اعتبار وکړه بھائی نظر لیکل کوما اس کار میں نشتا انا گواهان جوړوما نه دنه څه شی په گاڼه کې اقدما بس ته پوشا الله پوشا مال برا شیرا کې چې کله ضرورت وي زه دنه غواړم یا څه ټیم مقرر شو. داسې یو خبرې نه دا ذکر کی. امام بخاری یو روایت راوړی دی پتیر دمانه کې یو سړی او یو سړی په سراغه ورته وی مال سو پیسې راکا قرض سو شی راکا قرض ناغول عزیز ور کړل نو بیا ورته وی چې دا بدل زه در کوم او ټیم بيدای هغه ډیر خره نو دا سړی چې ته نو د دې دوال په میانس کې یو سمندر یو غټ دریاب هغه حایل وو هغه ټیم چراغه نو اخو هغه کاکا روته بار پیسې وسره دي چې دا هغه سړی له رسومه ډیر خیر سره کړی دي او دیخوا دا سړی روان شو د دې لپاره چې زبې ته وصول کمنو اوس دا څه وشولا چې دا سړی کله راتو پیسو ورکول له امام بخاری وی نو سونه چې پای کې سورشه و راغلو کشته وغیرہ نه ولانچ نو یو لرګی را روانو په دې وبو کې نه پائے کې لګ ډډواله او پاغه کې پګوته کې غا پیسې وردن نکړلې کرامت ته داغو او چې یا الله غما سره خکړی دی زو اسنه چې به جبې شمه دا پیسې دی وته ورسی او اخوا جدې نه دې د سینګار ته راوته لري چې کاکا برازیل دې به پیسې لمه اډېر وخت تیر چې هغه رانه کې ټیم ختمې دو کېو د وی راشه د الرګي خو به کم دین کور ته وسمه نه چا غیر اوچت کړي د کور ته راسیدره دي او لرکړي د کټ کړي دي نه پای کا غمانت و تر راسیدل سور د رستو بیا غسړې راغې او ورته ویل چې ګوره دغه شانته چلو داری نه غوته او بالکل غمانت را رسیدلې کده دې زمانه سړې وګان کاپو هغه بوته وی چې نه چدد للہ فی اللہ دل قرض اور کڑوا گواہان وغیرہ پکینو ادبار پہ کڑو فین من بعضکم بعضن کہ ادبار کی بعض استاسو نا پہ بعض نور باندے او وی چ درہم ضرورت نشتا فلیؤدی الذی اؤتمن امانته نو ادا دی کی اگا کسو چ ادبار کڑے شوی دے پد باندے امانت او خپل قرض ولیتق اللہ ربہ نسخہ دا عملو او یار دے کوی دا اللہ نا چ رب دا دریم ولا تکتم الشہادۃ او ندی پٹوی گواہی ومن یکتمھا فانہ آثم قلبو اغسو کو یکتمھا چ پٹوی دے گواہی لرام فانہ آثم قلبو یقینا گنہگار دے زڑ ددو فانہ آثم قلبو گنہگار دے زڑ ددو مطلب دا چدا گواہی پٹول گناہ کبیرہ ددے اثر پدے زڑ باندے ورزی گی نظرت اغا اثر اور سیدو واللہ بما تعملون علیم اللہ پائے باندے چتا سے کوے علیم فوری للہ ما فی السماوات و ما فی الارض دے رکو کے خلاصہ دے سورت بقرے دے طول مضامین دا او چکم خبر مخ کے ذکر شوی دی اغا بیا پدے کے معاج کی ربط یہ امام رازی اغا دا ذکر کردے دے چھ دا اللہ صفتون دی دا اغا پا صفاتو کے دے طول نا کامل صفت دا علم دے واللہ بما تعملون علیم ندویم صفت پا کہ دا قدرت تے واللہ علا کل شین قدیر نو واللہ بما تعملون علیم نرستو دا واللہ علا کل شین قدیر بیان دے ذکر علم و قدرت دا اللہ بنیادی صفتو ندی لتعلمو ان اللہ علا کل شین قدیرو و ان اللہ قد احاط بکل شین علما دا کمال قدرت بیان دے پل اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض کے چھ پاسمانون و ازمکا کی سری دا ملکن ملکن دا اللہ را پار دی او دا علم دا کمال دا پارا دا غی دا پار دا آیت روڑ او دا دے و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ علم میں ذکر کامل لے چھ ستا پس رڑکے کم خبر تغریگی پاغے پوئے ما او قدرت میں ذکر کامل لے چھ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض نو گویا دا علم صفت او دا قدرت صفت ہو دا دوار صفتونا پا طریق اکمل و تم سرا اغا موجود دی دویم ربط دارے چھ مخ کے اوئے لو واللہ بما تعملون علیم دا غیر پارا دلیل عقلی ذکر کوی پس سرا فللہ ما فی السماوات ندار توحید دا پارا دلیل عقلی دے او دعوی دا صورت پسلورم کرتا بانے معاد شوالا درید اللہ مخ کے تیرے شو یا ایو الناس عبدو ربکم الہکم الہ واحد او آیت الکرسی اللہ لا الہ الا ہو او وسو فدی عنوان سرا چل اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض ایک یو اللہ را پار دی غسو فی السماوات چ پاس مانونو کری و ما فی الارض و غسو چ پدیز مگا کری دا خلاصہ شو رسولت توحید او صداقت الرسول دا پک ذکر کی امن الرسول رسو را روان دے دا اس توحید دے امن الرسول سرا با صداقت وی وین کنتم فی ریبن وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَكَخْكَارَ كَوَيْتَا سُو أَغَا فِي أَنفُسِكُمْ چِسْتَاسُ پَدْرُونُ كِرِيمُ او تُخْفُو يَا پَتْيَ سَاتَي پَدْرُونُ كِرِيمُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ نِحِسَاب بَكَوِي تَوْسَرَا پَاغِي اللَّهُ تَوْسَرَا بَا اللَّهُ دَاغِي حِسَاب كِتَاب كَوِي يَوْ أَغَ شِرِ چِ زِرِكِ سَرِي پَتْ سَاتِي دِتَوِي تُخْفُوهُ دویم اغا دے چپا جب ایخ کارا کوی یہ پا اندامونو کوی نا دیتا بھی رکی گی تب دو نا کا تب دو یا کا تخفو ہوئی نا اللہ پا دے ٹول پوئی گی لکا بل دے کہ اللہ بھی کنا چے زو ستاسو پا سرو پا اخ پا او چے کم کارا کوی پا دے ٹول بانے پوئے ما نا پار سا بانے پوا یو زی ما فیغفرو لمن یشاؤو حساب بکوی تاثر اللہ فیغفر و نبخن بکوی اگا چاہتا چھ خوخیشی عذاب بور کی اگا چاہتا چھ خوخیشی واللہ علا کل شین قدیر اللہ پاری اس زبانی طاقت لری روایت کی راضی چھ آیت نازل شو نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نور صحابہ کرام پیغمبر لرال لو دیر پاجزے سرکے ناستل پیر ایرا ادیوے لو شیر مخ کے خومنگا منزونا کول اور روجے بونی ولی جہاد لبتو سرقات بونور کول اگر دا مونگ دا وست دلاندے لاندے خبر آوا وست دا آیت کریمہ چا نادر شیر دا مونگ دا طاقت نا بہر خبر آدھا دا مونگ دا رنکو کلا کلا سے احساسات راضی مازغو کون سا خبر تغڑی گی مونږ هم نو غواړو چې دا دې راشي خو راځي. نو د دې په وجه سره مونږ سره ډېره یاره ده. نو دا آیت کریمه بیا نازل شوی دی چې آمن الرسول بما انزل الیه من ربه لا یکلف الله نفسا الا وسعها. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون. مخی آیت کے دا اللہ دا علم و دا قدرت بیانو کو دا ربوبیت پا صفاتو کے دا دیر غٹ غٹ صفتو ندی. نوس ہوئی چھ مومن سڑے با دا کمال عبودیت مظاہرہ کی دے چھ عبادت کی نے انتہائی خشوع و خضوع سربے کی. دا سورت بقرے افتتاح سورت ختمی نامخ کے سرے ہو دیکھی گی اگر متقین پا مدح سرے شوی دا اللذین یؤمنون بالغیب. اس ہوئی چھ دا دے متقین کا مدح شوی دا دا اغا امت محمدیہ دی چھ پا پیغمبر ایمان راوڑے دے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون کل آمن باللہ. نو کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ چوی نو ملائکتہ کتبہ رسولہ چوی دے کہ دا الذین یؤمنون بالغیب وضاحت شو غیبم دغی تویر کی گی. بیا دلتوی سمعنا و اطعنا. اول کی ویلو یقیمون الصلاۃ و مما رزقناهم ینفقون. دا دلیل لکنا دا سمعنا و اطعنا مونږ خو مونږ له وره د لزکه هم مونږ کو د مونږ پابندی او زکات ورکو. دلتوی غفرانک ربنا. التے ویلو دلتوی غفرانک ربنا و الیک المصیر. ستا طرف ته درتللی مخ کی تیر شوی دی. و بالاخره هم یوقنون. او دلتر مومنین دا تضرع و دا عاجزی بیان دے. ربنا لا تواخذنا ان نسینا و اختانا. آلتے ویلو اولائکا علا حدن من ربهم و اولائکا هم المفلحون. نو معلوم اداش وجہ دے سورت مدامین دے اول تا واپس کی گی. آمن الرسول صدق الرسول. تفسیر قرطبی تصدیق کردے رسول. تصدیق کردے رسول بما انزل الیہ پای قرآن چی نازل کرده شوی ده دتا من ربی ده ده رب ده طرفنا. والمومنون و طول مومنانو کلون. دا تفسیر ده ده بما انزل الیه. هر یو ده پیغمبر و ده مومنانو نا آمن بالله و ملائکته. تصدیق ده اللہ کرده و ده غد ملائکو ده غد کتابونو ده غد رسولانو. لا نفرقو ده توی کیفیت ده ایمانو. جدائی نراول مونگا پا ایمان روڑو لکے بین آحدیم من رسولے فمینز یوتن دا پیغمبرانو ددکے. وقالو ووائی دی سمعنا مونگستا خبرا ووری دلا واتانا او مونگا تابداری کو استاد حکم. مونگا تابداری اکڑا استاد حکم. سمعنا قولکا و اطعنا امرکا. سمعنا اولی کنا اول خبر خلق ووری نبی امنی نے سمعنے زکم اخی ذکر کر غفرانک ربنا و الیک المسیر. غفرانک بخنو کی مونتا بخنک اول. غفرانک طلب کو مونگا استانا بخنا اید مونگا ربا و الیک المسیر. اکی اوستا طرفتا ورت للی گویا دے یو وسیلہ ذکر کرلے چی سمعنا واتوانا مونگا چکلستا خبر امنا لہ او مونگا اطاعتو کو او تا تا در تللی نوز مونگا یو سوال دارے چی غفرانکا بخنو کی مونگا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. جہاد او انفاق سرے والا گوا جہاد کوا مال خرچ کوا چی سونا دے وسیع غمر کوا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا دا تفسیر شرسو. وَإِن تُبْدُو مَا فِي أَنفُسِكُمْ. وَإِن تُبْدُو ما فی انفسکم. اللہ تکلیف نہ کی پیسے و انسان الا وسعہا مگر ددو د وس مطابق دتوان مطابق چې سونه وسی غمر تکلیف په دبانې چی دی په حرج کې نه مبتلا کی. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. د دې نفس د پارا غسدی چې کسب یې کړی دی دو و علیها او د دې نقصان د پارا اغدی اکتسبت چې ګټلی دی دو پخپل ارادے ارادے سره کسبت او اکتسبت او د دې اراده د خیر دا او د شر تاغه مطابق بدته جزا او سزا هغه ملاویږي. لها ما کسبت دا جمله مستانفه لا محل لها من الاعراب. نمخ کې لپاره تفسیر شو. ربنا لا تواخذنا ان نسینا واخطانا، اے دمونگا ربا لا تواخذنا منسی مونگا ان نسینا کپرید مونگا استا حکم، ان نسینا کپرید مونگا استا حکم کیر کو مونگا استا حکم، او اخطانا یا قصدن سگناو کو مونگا یا قصدن سگناو کو مونگا. تفسیر خازن کے دل تلیکلی دی چی دنسیان دو قسم دی، یو قسم اگر دے چی دا انسان پاگے کے دخل لے، او کچر تا دو اسباب برابر ساتلو نو ددن با خبرا اگر نئی ریدلا، او دویم قسم اگر دے چی دا پا کس دخل نشتا، دا دوار حکم جدا جدا رے. یو خو یو تن دے قرآن مجیدی بھی یہ رکو یاد کرے ہو یہ رکو، وس ددن چې دا قران ییر شو نو دې دور کې ویه خو به مازغه کمزوري دی او ییریږي ته، نو په دې نسیان باندې مؤاخذه نشته. آیا د قران یاد کو رسته خبر نه اخلي د دې وجنه د قران ییر کنه اوس به نشي دا ډېر وی ګناه ده. زاد المسیر کې ابن جوزی لیکلی دی چې دا ان نسینا دې دې کې د نسیان نه مطلب دې ترک پری خودل، زکا مونگ مانا اکڑا ان نسینا کا پریدو مونگا ستایا حکم، کستایا حکم مونگا پریدو، او اخطانا یا قصدن مونگا سو گناو کو، دار ابن جوزی مانا وا زاد المسیر کے کرے دا. ربنا ولا تحمل علینا اسرن، اے دا مونگا ربا ولا تحمل علینا اسرن ما چاہے پا مونگ بانے اسرن بوج، اسرن غٹ گنا، کما حملتو علی الذین من قبلنا، لکا سنگا چھ دے کما حملتو علی الذین من قبلنا اخودلو دا بوجو، کما حملتو سنگ چھتا اخودا بوج پاگا چا باندے من قبلنا چھ دا مونگ نمخ کے تیر شوی دی، امخ کنو خلکو دا پارا سخت سخت احکامو، ندا سے سخت سخت احکام چھ پا مونگ باندے رانے چھ اسر بھی لکی گی بوجتا چھ وعدا اخلی میساق اخلی اغق لکے واقستم علی ذالکم اسری وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، سخت تکلیفنا عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا. مفسرین لکی امام راضی ہوئی چی پا غیبان پنزوس منزو نفرزو، اور دائی دا پار دا مسئلہ ہوئی چی پا زکاة کے بسر ورمی سا اغر ورکوی، اور داغی مسئلہ دا ہوئی چی کپڑے تا پلیتیو لگے دلا نا دا پا عبو بانے نپاکی گی دا و بلکل کٹکی پا کینچے بانے بے پریکی لرکی بے، اور حال تک دا خبر ہوئی چی چا با گناہو کو مسار بے والا پا دروازہ بانے لکلے ہو، اور بعد اگر سیزنو چی ردید پارے حلال زجرن اگر حرام کرو، فبی ظلم من اللذین ہادو حرمنا علیم طیبات احلت لهم، دا دے امت پا بارک قرآن کریم کے دادی ویضعو عنہم اسرہم، ناغدران بوجون چی پائی بانے کم راغلیو چی اگر بوجون پا ہم بانے رانشی. ربنا اے زمونگ ربا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ولا تحملنا ما چوی پمونگا باندے ما غ بوجنا لا طاقة لنا به چنشتا زمونگا استاقت داغی دوڑلو، دو دلے ہوئے لو لا تحمل علینا او لا تحملنا، دوارو کے دا فرق دے چاگا مخکنے دے تکلیف شرعی سر تعلق ساتو، ولا تحمل علینا شرعی تکلیفو او لا تحملنا ما لا طاقة لنا به تکوینی تکلیف ہو، تکوینیات دیتا ہوئی لیکن وہ سڑے ناجوڑا شو دیر گڑ وڑ شو، یا شرعی تکلیف چھ کمکار نہیں شکو لے شرعوی چھ دا بخام خاکے ندا سی بوجونا تکلیفونا اگر پا مونبانے ما چھو. ولا تحملنا مالا طاقت رنا بے، طاقت بھی دیکھی قدرت علی شیطا، بعد مفسرین دا ویلی دی چھ دینا عشق مراد دے انسان بیا غلی شو چھتا ولی چا ویلی دی دینا شماتۃ الاعداء مراد چی دشمن تا باندے خوشحالے اوکی، او غوی چی دما زڑس یخ شو شکر دا چی دادا کارون و سر وشو ندا سی کارون مون سر مکے چی دشمن را باندے خوشحالے شی. وعفو عنا بخنو کی مونتا، امام راضی رحمت اللہ علیہ وی چی مخ کی کمی دعاگان ذکر شو لے پائے کہ ترک مطلوبو، ترک چی کم دے کے مطلوبو نا ربنے ہوئے، ربنا لا تؤاخذنا منی سے مونگا، ربنا ولا تحمل ما چوی، ربنا ولا تحملنا، دے درے وارو کے ربنا درے کا رتزکو ویلو چھے مقصود پکے ترکو ترک مطلوب، او وسو چې کوم دعاګان ذکر کی وعفو عنا نو ربنا اتنا حذف کړه دې ځکه چې دا په طلب د فعل باندې دلالت کی دا په طلب د فعل باندې دلالت کی وعفو عنا بخنو کی مونتا وعفو عنا معفو کی مونتا واغفر لنا وبخنو کی مونتا وارحمنا ورحمو کی په مونږ باندې وعفو عنا دا اولګه ورس سره لا تؤاخذنا سرا زمونږه گرفت مونږ رانی سما وعفو عنا لری کې زمونږه ګناهونه دا معنا بشي بیا کنه لا تؤاخذنا ان نسینا وقتانا هغه سره چلګې وعفو عنا لری کې زمونږه زمونږه ګناهونه دا واغفر لنا دا د دې ذمې خبرې سره ولګوا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا او ورحمنا دا دې درې می سره ولګوا درې مدا او ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به نو په طریقې د لف نشر مرتب سره درې واړه هغه ولګوا عفو دې ته وي چې عقاب ته نساقط شي سزا ولا ورکی هغه ته ختم شي مغفرت دې ته وي چې پرده ور باندې راواچی او شرمی یه نا او رسواکی یه نا ندیتا ویده که گی مغفرت پرده اچول یو مانا داوم دا چه کتا پرده وانه چه پا منگا بانده نو مغفرتو دا اغا پرده اچولو تا ویده که گی او رحمت خو بیادیتا وی چه دا اللہ را طرف ندتا سوابون اغا ملوش وعفو عنا معفیو کی مونتا واغفر لنا بخنو کی مونتا ورحمنا رحمو کی پا مونگ باندے اللہ مالوسی مانا کی زمونگا دا گناونو نخ نخانے ورانے کا دادے وعفو عنا چکلا تا مونگ لے سزا نراکے زمونگ دا گناونو نخ نخانے دے رکی شیم واغفر لنا او پردرا باندے واچوا او ورحمنا مهربانی را باندې وکي نور رالم احسانات و انعامات جاتوا ذمتو جی واف عنا من الافعال افعال سره ولګوا وغفر لنا من الاقوال اقوال سره ولګوا ورحمنا بثقل الميزان چې زمونږه میزان هغه درونو خيږي درن وعفو عنا فی سکرات الموت تزن قدم سختے التا وعفو عنا وغفر لنا فی ظلمت القبور دا قبر غتیارو ورحمنا فی احوال یوم النشور چکل دا قیامت کم حالات تی پائے کے انت مولانا تزمونگا کارساد و مددگاری مولانا تزمونگا کارساد و مددگاری نصرت او مدد به ته زمونږ کوي لکه څنګه چې مولا د غلامی کنه لکه غلام بغیر د مولا نه هیڅ نه رئیس نشي کولی یا الله زمونږ مولا ته نعم المولا و نعم النصير ان الله هو مولاه ذلک بان الله مولا الذين امنوا نو موږ ستانه مدد غواړو انت مولانا ته زمونږ مددگار یې فن سرنا علی القوم الكافرین مدد کې زمونږ على القوم الكافرين فمقابلة هذا قوم كافر كيف شيخ الإسلام ابن تيمية فتاوى كم لكل دي اقتداء الصراط المستقيم كم لكل دي نور علموم لكل دي خديفة ذكر ذكر كوچ لديفة خبر اعتماد زياتي دا دفن نروستو چه مڑك لدفن شي نداغي نروستو يو طرف تا الف لام ميم تر مفلحون پوري او بل طرف تا دا آمن الرسول نتر قوم الكافرین پوری ویل دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت عمل لے دا بدعات نرے بعد خلق و تبیدت ہوئی ابن تیمیہ او ابن قیم نور علماء ہم دا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نقل کردے صورت خلاص شو امتیازات دا توحید دعوی سلور کرتا پا دے کے مقرر شولا سمرے دا توحید یا پدریز اگنو کے اغا بیان کردے او ردیو کو شرک اعتقادی اور شرک فعلی عقلی دلائل دیر زیاد پدی صورت کے تقریباً سوار لسے ذکر کرل اور نقلی دلائل یہ دا ملائکو نا دا آدم علیہ السلام والسلام دا ابراہیم اسماعیل علیہ السلام وغیرہ نا اگر چکم دینو ذکر کرل بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم اول خدا چه ده دی صورت خلاصه سولا صورت چونکه دی روگت دی نو مونگا صرف ده قل یا اهل الكتاب پوری ده دی اغا کم خلاصه را غب ذکر کو او ده قل یا اهل الكتاب نا آخوا چه ده دی کم خلاصه را ناغوا اغا دیتا چه کل ارسو نو ده اغیب ذکر کی گی دیتا بھی لکی گی صورت آل عمران دعوه ده صورتو ده صورت بقره چه کم سلور اصول وو ناغا سلور اصول دلتا بوم ذکر کی گی او مثالون بدا غیر ثابتول دا پارا ورکی دا خوب دعوه دا صورتی خلاصه دارا دا دیرنبنی کسم سی رکھو دا اولنا دا الیف لامیم اللہ ونراوال تر قل یار الكتاب تعالو الى کلمت سوائم بیننا و بینکم تر دغا دے پوری فدے که دری باب دی اول باب شہد اللہ ونو لا الہ الا ہو پوری دے پدے کے بار توحید اصلی دعوی ذکر کی لا الہ الا ہو اغیل با عقلی نقلی و وحی دلیل چی کم دینا ذکر کی تخویف دنیاوی بی تخویف اخروی بی او دفع بر یو شبی دائی نرستو چی اگر عیسیٰ علیہ السلام سر متعلق شبہات تی چی دے خدا اللہ زوئے دے عیسیٰ علیہ السلام داغی جوابات بی چی سو متشابہات پا کمشتا کنا متشابہاتو نا دلیل اگر سکنی تی چی دائی پا ضرورنو کے زیغ دے او پنزم مومنان تب تعلیم ورکی چه کل دا باطل پرستو دا کگو خلق و شبهات سوا کی گی ناغ وقت که بتاسو دعاگانو لڑیر زیاد زور ورکوه او بیا با تزهید من دنیای چه پا مال و پا اولاد بانه دو ککی گما مال و اولاد تا نیشی بچ کوله بدر که کافران چه راجمشو و غیه نیدی بچ کردی فرعونیه نیدی بچ کرده تا دی دوارو مثالو نو بذکر کیم او بیا با داوی د دې سره بدارم به باب ختم شي بیا ور آئے نه بعد شهد الله نوال تر قل اللهم مالک الملك پوری ذم باب شروع کیږي دیکھ و بیا دعوت توحید ذکر کی قل اللهم مالک الملك توت الملك دل و بیا دلیل وحی او عقلی اغا ذکر کی او یو شبہ وی داغه جواب بچ کم دینو رستو کی او زجر بید پار دا معاندینو بیا بد اللہم قل اللہم مالک الملک نوالا تر یا اہل الكتاب پورے اثباتی دا مقاصد اربعو مقاصد اربعو ستا بھی توحید تا رسالت تا او صداقت دا کتاب تا اور آخرت پورز بان ایمان روڑو لتا او یو شبھرا دا غیب تفسیری جواب کی ان اللہ استفا آدم دا دے زینا نو دا درے بابو نشو دا دے زینا والا تر قل یا اہل الكتاب پورے اول تر شہد اللہ پوری دویم دا شہد اللہ نوالا قل اللہم مالک الملک پوری او دویم دا قل اللہم مالک الملک نروالا تر قل یا اہل الكتاب تعالو الہ کلمت سوائم بیننا و بینکم پوری دا چکل ختم شن دین پس قل یا اہل الكتاب سر چل یہودیان کم قبائح ذکر کی نداغی و بیا رستو ذکر کو فضیلت دا سورتو تفسیر قرطبی کی دا مکحول قول نقل کردے تو جمعه پورت چه سوک صورت آل عمران وی نو ملائک بولا دعاگان ترشپی پوری واری ربط ددی صورت دما قبل سرا ددی صورت آل عمران اور صورت بقره و زامین اغا تقریبا یو شان دی توحید التو توحید دل تره رسالت جهاد و انفاق پی سبیل اللہ سیزون التو مباحث و دا دلتو دی نو گویا دا صورت چه دی دا تکبیل شوا داغ مخکنی صورت دا پارا او دے که بخصوصا نفر شرک فی التصرف ذکر کی گی او دا وفد دا نجران چه کم شبہات و شکوکو دا غیب ازالی پدے کے سنگ چه صورت بقرہ کے دا یہود دا اصلاح دا پار امور ذکر کری ہو نداز پا صورت آل عمران کے با دا عیسائیانو دا اصلاح دا پار سو امور اغا ذکر کی نال تر یہودیانو دل تر عیسائیانو اغا اصلاح دائرہ پارا چا کم امور دی اگر با ذکر کی گی تو سورت آل عمران دا زیاد اول عیسیٰ کے اگر مباحث تی چھ دا نجران وفد راغلو و غیقم شکوک و شبہات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا مختکڑو و غور لجوابونا اغور کرو کل با دی داوے چھ یار دا دین زمونگا چھ دے دا با ہمیشہی او وہ دے دین اسلام زمون دین یہودیت منسوخ کولے نشی جواب بور کی ان الدین عند اللہ الاسلام سر رستو او دا متشابہاتو نا چکم جواب دے غو پا کم رازی الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو اللہ پوئی گی پا مطلب دا دی حروفو اللہ لا الہ الا ہو اللہ نشتا بل مددگار بے ردن بل سوک دعوت توحید نو عیسیٰ علیہ السلام او نو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مور الحی القیوم ہمیشہ جوان دے دے القیوم ساتن کرے دے دے ٹول عالم دارم بنے دلیل توحید عقلی اغوا ذکر کی شان نزول بے ذکر کو دیر پارا چی رستو آیاتونا اغا چی رازی نمونتا با صورت حال واضح ہی چی پدے کے بس ذکر کی گی دا نجران دا عیسائیانو یو وفد راغلو او نبی علیہ السلام سرے مباہلم کولا او نبی علیہ السلام سرے مناظرم کولا مباہلے پا کی دیتا ہوئی چی کم پا غلط بانی چی خیرے وطاو کچی اغل تباشی ابن حجر فتح الباری کی اوزے لکھ دی چې ما سره یو تن ملحد و مباہلہ کرے و ما سره بھی کرے و دو میاشتو کے دن دن آغا ختم شو فتح الباری کے داس اشتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام لدہ نجران وفد چراغل ہو نپائے کش پیت کسان داسیو چیغی پا سورلو باندے سوارو او پکے سوار لس اغا کسانو چی داغی غٹ غٹ اشراف یادے دل او بیادرے پک ڈیر خاص اکابر چ ورتوی رکی گی اگی پکیو یو پک داغی امیر وو دے مغو چ داغن بے مشورے غستلی اغت بے عاقب وے او داغنم عبد المسیح وو کم کسو چ ڈٹول نہ مشرو او ددی امیرو مشورے بتن غستلی عبد المسیح نمو عاقب بان مشہورو دویم کسو مشیر و وزیرو اغت بے سید وے او دریم کسو داغی حبرو حبر مانا عالمو مدرسی چ بے چلو لے اغت بے ابو حارثہ وے ابو حارثہ بن علقمہ دا درے پکے ڈٹولنا اغو چت خلقو یو واقعہ ذکر کرے دا مفسرین دلتا ان الذین کفروا لن تغنی آیت چرا روان دے ناغ دے کے بعد مفسرین دا دے ذکر کرے دے او چا دے ابتدا ابتدا کم دا دے ذکر کرے دے واقعہ دا ذکر کرے دا چھ کرز او ابو حارثہ دا دوار رونو کرز ابو حارثہ دوار رونو ابو حارثہ مشرو او کرز کشرو دی پا قچرو بانی سوارو نبی علیہ السلام مقابلے لطلل پلارا تا دے مشر رور ابو حارثہ کما قچر چوا آگے ٹکر والی دا ندر دے کشر دا خلین دا خبر خطلی دا تعس الابعدو نعوذ باللہ پیغمبر یادی چی غرے تباشی مرد آباد دا مشر رور ورتوی تعس تو امو کا ستا مرد تباشی نو دا دو او دا غم مور خویوا نخپل مور تے خیرے اکردے نو دا کشر ورتوی شیر ما تا خوالو آیا کنا چی دا دون خپولی شوی امو لمقابلی لزو اوم در بانے بدو لگے دل چی خیرہ ما اکرلا ورتوی تر وڑو کے لانا پوئے دے اگر رشتنی پیغمبر دے دا مونگا سے دوڑا دا بہو کو اسے ٹیم پاس کو مونگ تا پتہ رچے اگر رشتنی پیغمبر دے وی تا دے دین تا والا والے نرازی دے کشر دا مشر نتا پوسو کو ناغا مشر ورطوی وجر تاوے ما لئن هاولاء الملوک اعطونا اموارا کثیرتا و اکرمونا فلو آمننا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم لا خذو مننا کل هذه الاشیاء تا ډیر مالداران خلق دی زمونږ د مدرسو د پاره ډیر زیات مالونه غی مقرر کړی دی مدرسې رااله چلی موږ مدرسو والیو زمونږ عزت هم ډیر کی حب مال او حب جا اوس که موږ په پیغمبر باندې ایمان وروړو نو ارث او رانه اخلي مدرسې هم نه چلیږي بیا فزه به ودریږي او عزت به ځکه ختم شي چې د پیغمبر خلق عزت کې موږ ته خلک اډو ګوري نه بس ضروري او خيارو د زړه کې دا خبره وساتله بلا موقع کے دے اسلام راوڑے دے او اغا مشر لالا کو بس لالا پاتے شنو اغا نا مدرسو غا رزی ہو نچے سوک نا مدرسو غا رزی نا اغا کم دے نچے وطا مال ملاوی گی نا بس دا ایس تائے نکی دا کسان چے کل رو رسے دلو نا مفسرین لکی چے دی جماعت تا نیک داخل شو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مو فرمائے لو چے دی پری دے کپخپلہ طریقہ سا منز کی نکی دے مشرک طرف تے منزو کر